politsei vandenõu. Politsei vandenõu. Politsei vandenõu! Politsei vandenõu! Katsu põlema põnud toilu peal, tagant seinud ja peksid sõitnud põhjus, ta on see rahva näinud! Politsei vandenõu! Politsei vandenõu! Politsei vandenõu!